àmbit musical, el jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients, estem emetent des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. A l'any 53, Jerry Mulligan i Chet Baker van desfer definitivament el seu famós quartet sense piano que ha passat a la història. El caràcter completament introvertit i metòdic de Jerry Mulligan i el seu gust per als formalismes i els arranjaments musicals feia que s'enfrontés constantment a Chet Baker, addicte a les drogues i amb un caràcter més informal i molts cops irresponsable. A l'any 74, però, un productor musical va aconseguir tornar-los a reunir per última vegada amb un directe que, a part de les seves tormentoses relacions, va resultar genial. Altra curiositat és que a l'LP s'hi troba un desconegut fins aleshores guitarrista anomenat John Scofield. Sembla ser que algú va recomanar el guitarrista als músics, que durant els assajos va passar per el vistiplau dels dos líders. Es pot dir que aquí començà la carrera professional de John Scofield. Els teclats, un també desconegut, encara que hi ha amb algun treball al seu càrrec, Bob James, que, a partir d'aquí, també començaria una important carrera musical. Anem doncs en Jerry Mulligan i Chet Baker, Carnegie Hall Concert i el tema ple de swing It's Sandy at the Beach. Thank you. Thank you. Un altre directe, aquest cop amb la fusió del rock i el jazz, els Ripping Tones, i un CD en directe anomenat Live Across America i el tema Road Warriors, un so que la majoria de vegades ens recorda més els grans guitarristes de rock que no pas el jazz. Avui en dia, però, ja ningú importa si és jazz o rock. Als anys 50 o 60, possiblement, ningú hagués acceptat que aquestes formes de fusió poguessin ser etiquetades amb el nom de jazz. La regla era ben clara. Per fer jazz, toca el que vulguis, però és imprescindible que tingui swing. Thank you. un dels grans pianistes de la nostra península i no precisament dels més coneguts. Hem escoltat una altra fusió del jazz i jo diria que del clàssic també, aquest cop amb el flamenc. El sevillà Ricardo Mino ha recollit de forma clara el llegat deixat per Paco de Lucía. Ricardo Mino és fill de músics de Bailaora i guitarrista flamencs. Anem ara sí al jazz més clàssic amb un pianista imprescindible i seminal. Escoltarem Art Atom amb una sèrie de gravacions absolutament clàssiques repartides en 7 LPs que va gravar en grans solistes del segell Verve, una sèrie de gravacions anomenada genèricament Art Atom Group Masterpiece, que va trencar amb el gust per al piano solo de Tatum. En aquest cas l'acompanyant i també solista serà el clarinetista Buddy DeFranco. Thank you. Thank you. L'obra mestra del saxofonista del Bob i arranjador d'orquestres Oliver Nelson. El nom del famós CD és tan original com la seva obra. El blues i la veritat abstracta. Oliver va anar amb aquest treball a mig camí entre l'avantguarda del moment i el més clàssic jazz. Els músics que l'acompanyen donen compte d'això. El sempre original Eric Dolphy amb la flauta i compartint el saxo alt amb el líder Freddie Hubbard amb la trompeta, que tant ha acompanyat grans treballs del Free com del Bob més clàssic, el piano de Bill Evans donant un caire més romàntic i sensual a l'LP, i els ja clàssics i usuals de l'època Paul Chambers al contrabaix i Louis Hayes a la bateria. Chicago, all paid the same big city dues. All played them wrong, yoga and blues. Yeah, the same in Chicago. Yeah, Satchmo took them, and when he cooked them, they burst like lightning to light the way. Somewhere, swinging the stand, swinging the beat the band, swinging the trot and blues. So same old blues. Call them the wrong yoga and blues. Until they loosen their shoes. I love that playing of blues. Love and blues. I tell your man I sure do love that same. I tell your man they sure do swing. They lift you up, they let you fly. They make you high. And then when you get down, they steady go with all. The royal got a steady swing. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. John Hendrix amb un semi a capella. Els instruments més significatius que acompanyaven les veus que hem escoltat eren la bateria i el contrabaix, i de tant en tant es sentia un piano de fons. Hendrix va ser el cantant que va saber evolucionar aquest estil a l'època del bebop. El tema era un altre superconegut, Royal Garden Blues, tocat innumerables vegades per Louis Armstrong. Thank you. Molta gent aficionada a la música seriosa menyspreava el jazz de forma vetllada oberta, considerant-lo una música de salvatges. Avui dia, les opinions d'aquest tipus han disminuït, encara que sembla molt difícil que desapareguin per complet. No hi ha per què ocultar que la gent que considera el jazz música de salvatges té en cert sentit raó. Deixant a un costat els prejudicis, pot advertir-se que el que per unes persones resulta repugnant, per a unes altres pot ser fascinant. Podem considerar que el jazz és el fill nascut a Amèrica d'un aparellament musical entre Àfrica i Europa i com a tal combina adequadament els trets essencials dels seus progenitors, sentiment i pensament. L'equilibri es manté mentre el pensament sigui el mitjà per a una fi, o sigui expressar els sentiments, manifestar la subjectivitat objectivament, en definitiva, crear un llenguatge de l'afectivitat. Tot i haver adquirit un to intel·lectual, el jazz, excepte casos extrems de refinament, ha estat i és capaç de comunicar el sentiment i l'emoció de la passió indomable que raja directament del cor i que fa que l'home s'experimenti com un ésser viu, bé sigui a través d'una profunda alegria o d'un fosc desassossec, i el resultat sempre és excitant i tràgic. Aquesta és la gran aportació del jazz, de la música afroamericana en general, a una civilització basada fonamentalment en el pensament i massa reprimida efectivament. Thank you. Thank you. El vibràfon als anys 50 i 60 va ser sens dubte Milt Jackson, un músic que va recollir les ensenyances de Lionel Hampton i les va desenvolupar, primer dins del grup anomenat Modern Jazz Quartet, el més genuí i famós grup de jazz de cambra. Després Milt Jackson va seguir també una fructífera carrera en solitari i dotzenes d'LPs convertits en grans clàssics. L'hem escoltat amb la companyia de Joe Pass a la guitarra i Ray Brown al contrabaix, uns altres grans gegants. Acabarem ja la gramola de l'avi amb un músic actual i un CD dedicat al genial Benny Goodman, amb el ja clàssic anomenat Don't Be That Way, el clarinet i l'orquestra de Ken Peplowski. Ens acomiadem de tots vosaltres fins la setmana que ve. Adéu i gràcies a tots per la vostra atenció. A reveure. Thank you. Thank you.